liczba samochodów ograniczona. Szczegóły na jaguar.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, niedziela, 26 stycznia, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Wielkie zwycięstwo Kamila Stocha w Zakopanem, trzecie w konkursie Pucharu Świata, Dawid Kubacki. Koronawirus mocno zakłócił życie Chińczykom, relacjonują polscy studenci, którzy wrócili z państwa środka do kraju. 150 naukowych stanowisk, wykłady, warsztaty i wiele atrakcji w Katowicach, Śląski Festiwal Nauki. Kamil Stoch wygrywa konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce. Drugi na wielkiej krokwi był Austriak Stefan Kraft. Było to 35. zwycięstwo Kamila Stocha w zawodach Pucharu Świata i 5. triumf w Zakopanem. Cały czas gdzieś mi coś uciekało. Nie mógłbym sobie wyśnić lepszego wieczoru, gdzie dostaję to, co tak naprawdę, to o czym marzyłem, dostaję w najlepszym możliwym miejscu, w najlepszym możliwym czasie. Mówił w telewizyjnej jedynce zwycięzca konkursu. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Niemiec Karl Geiger, który dziś był 5. Dawid Kubacki jest 4., a Kamil Stoch 6. Następne skakanie w przyszły weekend w japońskim Sapporo. Dzięki odpowiednim działaniom koronawirus nie powinien rozprzestrzeniać się masowo w Europie, zapewnia główny inspektor sanitarny. Jarosław Hinkas apeluje, żeby nie panikować, bo służby stale monitorują sytuację. Szef sanepidu przypomniał w TVP Info, że w Polsce wprowadzone już zostały procedury, które mają zapobiec zachorowaniom na nowego wirusa. Bardzo precyzyjną analizę podróżnych, którzy lądują z Chin na naszych lotniskach. Na przykład każdy pasażer jest już na samym wstępie poinformowany o tym, że musi zgłosić niepokojące objawy personelowi pokładowemu. Z Chin do kraju wrócili studenci z Rzeszowa. Jak mówią, koronawirus zakłócił życie państwa środka. Krajobraz jest dosyć postapokaliptyczny, ponieważ wszyscy chodzą wszędzie w maseczkach i widać, że ludzie się tym przejmują. Było bardzo pusto, jak na obchody Nowego Roku. Niestety wszystko zostało odwołane. Dnia na dzień widać było, że sytuacja jest coraz bardziej poważna. Zaostrzone procedury bezpieczeństwa wprowadziło większość chińskich miast. Wszędzie też były instrukcje, jak zachowywać higienę, jak się w takich warunkach zachować, czego unikać. Nawet takie rzeczy jak instrukcje mycia rąk w telewizji. Czujemy się dobrze, zdecydowanie tak. Staraliśmy się bardzo pilnować, też tam wszędzie chodziliśmy w maseczkach, w zasadzie już od tamtej pory tylko je wymieniamy. Cały czas dezynfekcja rąk płynami różnymi. Tak zwane. Mycie zębów tylko wodą z butelki. Nasza flora bakteryjna jest inna, więc od razu odradzają nam w ogóle kontaktu bezpośredniego z tą wodą. W Chinach zmarło 56 osób, są prawie 3000 chorych, ponad 300 z nich jest w stanie ciężkim lub krytycznym. Pod obserwacją znajduje się więcej niż 20 tysięcy osób. Ponad 200 byłych więźniów weźmie jutro udział w uroczystościach 75. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Trwają ostatnie przygotowania do uroczystości. Paweł Pawlica. Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau, podkreśla, że obchody organizowane są głównie dla byłych więźniów i to właśnie ocaleni od zagłady będą głównymi gośćmi uroczystości. Będzie z nami ponad 200 byłych więźniów ocalałych z Auschwitz. Piotr Cywiński zaznacza, że drugi aspekt rocznicy to moment obchodów. Mówił o ludobójstwie w Birmie, gdzie zamordowano kilkadziesiąt tysięcy osób. Mówił także o Ujgurach, których setki tysięcy przebywają w obozach reedukacyjnych. Przytaczał także przypadki ataków z użyciem noży na Żydów w Nowym Jorku. Ten kontekst aktualny wydaje mi się być bardzo, bardzo ważny dla tej rocznicy. Muzeum Państwowe Auschwitz-Birkenau zainaugurowało dziś także nowy projekt. Stworzy własną siatkę dyplomacji kulturalnej. Nazwano ją dyplomacją pamięci. Święcim Paweł Pawlica, Polskie Radio. Śląski Festiwal Nauki w Katowicach na Półmetku. Centrum Kongresowe podzielone jest na 6 obszarów wiedzy. Nauki ścisłe, przyrodnicze, techniczne, humanistyczno-społeczne, medycyny i zdrowie oraz sztukę. Można zobaczyć, jak wygląda od środka ludzkie ucho lub naczynia krwionośne. Dowiedzieć się, czy budowa mózgu zależy od płci i dlaczego zjada nas trema. Jest też kuchnia molekularna, czyli... Przetwarzanie produktów, które jemy na co dzień i podawanie ich w innej formie. Przerabiamy zwykłe soki owocowe na formę kul i dzieci są zachwycone tym, że okazuje się, że soki, które piją, mogą być występować w całkiem innej postaci. Albo te węże, które tu leżą, to jest makaron zrobiony z czekolady. Śląski Festiwal Nauki w Katowicach potrwa do jutra, a kolejny serwis Trójki za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek będzie pochmurny, w centrum i na północy kraju. Tam przelotne opady deszczu, miejscami marznącego, powodującego go goleć. Na Podlasiu niewielki śnieg. Termometry pokażą jutro w Augustowie 1 stopień, w Warszawie 3, w Rzeszowie 4, w Szczecinie 5, we Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Trwa nasz plebiscyt. 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. I już ponad 60 tysięcy głosów od Państwa. Czekamy na więcej. Wystarczy wejść na stronę 95polskieradio.pl i wybrać. Utwory z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina. Zapraszamy. Zbigniew Zegler, Tomasz Szachowski, Piotr Stelmach i Damian Sikorski. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup smartfon Huawei Y5 Dual SIM z pamięcią wewnętrzną 16 GB i o przekątnej ekranu 5,5 cala w wyprzedażowej cenie 269 zł. Taniej o 10%, a kupując 55-calowy telewizor Samsung 4K z technologią HDR i rozszerzoną paletą kolorów w wyprzedażowej cenie 2199 zł oszczędzisz 400 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Niskie ceny. MediaMarkt. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zaprasza na siódmą edycję największego festiwalu muzyki i sportów zimowych Snowfest. Cztery sceny. Występy ponad 30 artystów. Zawody freeski oraz snowboard. 28-29 lutego. Szczyrk. Więcej informacji na snowfest.pl. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej dwa produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania koncertu noworocznego w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia i jej gości, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 11 stycznia. Koncert poprowadził Kuba Strzyczkowski. Dobry wieczór Państwu. Ja wiem, proszę Państwa, że w tym smokingu wyglądam jak Frank Sinatra. Już mi to mówiono. Cóż poradzę, jest nas kilku. Proszę Państwa, marzenia w grudniu i w styczniu, by wszystkim dzieciom i dorosłym, grzecznym dorosłym, panie profesorze, spełniają się, jak wiadomo. To marzenie największe było związane z tym, żeby na finał naszej akcji Święta bez granic 2019 zaprosić i powitać w naszym studiu Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie. Dobry wieczór. To marzenie grudniowe było związane z tym, aby nasza już po raz 20 nagrywana piosenka Przyjaciół Karpia zyskała tym razem taką szeroką, szlachetną, pełną aranżację. Nie byłoby tej radości, gdyby nie Chopin University Big Band, nie byłoby tej radości, gdyby nie aranżer Wojciech Kostrzewa, nie byłoby wreszcie tej radości, gdyby nie kompozytor Wojciech Kaleta. Nie wiem, czy pan się orientuje, panie profesorze, ale ponoć filharmonicy wiedeńscy myślą o tym, aby ten Excusez le mot numer włączyć do programu noworocznego. No będzie mi bardzo miło, ale raczej tam chyba kompozytorzy już nieżyjący. No właśnie. Są grywani. To jest taka sytuacja, proszę pana. Niemniej bardzo serdecznie pana witam i cieszę się, że pan w takiej formie, bo tak właśnie spoglądając, proszę państwa, na program, zorientowałem się, że spośród kompozytorów, którzy dzisiaj uświetnią nasze spotkanie, pan rzeczywiście jest jedynym żyjącym. Ale muszę państwu powiedzieć, że troszeczkę źle się czuję. Bardzo dziękuję. Panie i panowie, zatem Przyjaciele Karpia 2019 w niezwykłej aranżacji Rafała Kłoczko. Oto maestro Michał Klauza. Zapraszam. Kompozycja Wojciecha Kalety w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. Proszę Państwa, ponad 1 800 000. Tyle pieniędzy już mamy na koncie Fundacji Świętego Mikołaja. Rzecz jasna, nie byłoby takiego sukcesu, gdyby nie licytacje, gdyby nie darowizny, wpłaty, gdyby nie tysiące płynących z całej Polski SMS-ów. Ale to nie jest jeszcze końcowy wynik. Będzie więcej. Dlatego, że te darowizny jeszcze napływają. Dlatego, że przed nami jeszcze rozliczenie naszej płyty Święta Bez Granic 2019. W starej Polsce takie wyjątkowe wieczory, wyjątkowe spotkania, jak być może Państwo pamiętają, wzruszające momenty honorowano, uświetniano polonezem. Do poloneza chciałbym Państwa zaprosić. Chyba nie znam piękniejszego niż ten z filmu Pan Tadeusz i kompozycja Wojciecha Kilara. Proszę Państwa, podczas takiego koncertu oczywiście by trudno nie odwiedzić muzycznego Wiednia drugiej połowy XIX wieku, nawet początków XX, bo jak wiadomo, ten muzyczny, rozśpiewany Wiedeń gra i śpiewa bez przerwy i po dzisiejsze czasy. Wśród wielu, którzy jak wiadomo wówczas zawładnęli sercami, umysłami Wiedeńczyków, była cała dynastia Strausów. Ojciec, syn, za chwilę uwertura z Zemsty Nietoperza Johanna Strausa. Widzę tutaj niedosyt w oczach pana. No, Zenek Martyniuk to nie będzie, to rzeczywiście, ale nie będzie takie straszne. Spróbujmy. Tricz, trap czy polka pojawi się, proszę państwa, oczywiście niebawem, ale jeszcze wcześniej pieśń z Zemsty Nietoperze, jeśli państwo pozwolą, zwłaszcza, że nasze zaproszenie przyjęła solistka Opery Narodowej w Warszawie, maestra Joanna Moskowicz. Oh! Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauzy. Mistrzu, przepraszam, że deranżuję i nieco przeszkadzam, ale muszę panu się zwierzyć. Zapraszam tutaj do siebie, jeśli pan, zajdę, jeśli pan tak miły. Ponieważ muszę panu się zwierzyć, że dyrygentura zawsze mnie mocno pociągała. I tak się zacząłem zastanawiać, czy ja mógłbym pod pańskim okiem chociaż spróbować. Panie Kubo, to dla nas będzie ogromny zaszczyt, jeżeli pan przed Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie stanie. Tak, naturalnie. Naprawdę serdecznie zapraszamy. Tak, to że ja na ten... Na ten kurs, dyrygentury mam tak, no, z grubsza 2 minuty. Panie Kubo, to jest bardzo dużo. Tak. Panie Kubo. Znaczy, wie pan, zaraz się okaże, jakie ma pan zdolności pedagogiczne. Wie pan, najważniejsze, żeby dyrygent orkiestrze nie przeszkadzał. To jest pierwsza lekcja. Tak jest. Znaczy, zwłaszcza, że ja mam wrażenie, że oni poradziliby sobie nawet lepiej bez mnie. Ale to myślę, takie że wrażenie. Bez nas, wie pan, taki, generalnie. Taki... Patyczek dostanę, czy? To jest batuta. Batuta. Batuta. Bardzo ładnie. Ten kawałek drewna, bardzo dobrze. Proste, tak. I co teraz? Panie Kubo, wszyscy panu powiedzą, że to jest bardzo prosta sprawa. Tak. Wystarczy tą samą prędkością dać ruch w górę i w dół. W górę i w dół. I to jest... Tak. I to tyle? Tak. Tak, proszę spróbować. Ile pan studiował tej dyrygentury? No dobrze. Nie, wie pan, nie, ja panu bardzo dziękuję, bo ja uważam, że my, dyrygenci, powinniśmy się trzymać razem. Dobrze, to co, przechodzimy do pulpitu, tak? Bardzo proszę. Dobrze, tak. Proszę bardzo. Ja bardzo przepraszam, że ja do państwa tyłem, ale sami państwo tak usiedli. Nie, wie pan, nie. To jest po pierwsze męczące. Ja się aż zasapałem, naprawdę. A po drugie, ja sobie przypomniałem, że ja mam umowę taką dżentelmeńską z panem Zubinem Metą. I ta umowa polega na tym, że ja nie dyryguję, a on nie prowadzi licytacji. XIX wiek był, druga połowa XIX wieku, czas na pierwszą połowę XX wieku muzycznego Wiednia. Skoro tak, no to jeden z gigantów, Franciszek Lechar. Dość powiedzieć, proszę państwa, że pieśni na przykład, nie wiem, czy państwo mają tę świadomość, z Wesołej Wdówki, no przez 6-7 miesięcy utrzymywały się na liście przebojów programu trzeciego wówczas. My sięgnęliśmy, proszę państwa, po komedię muzyczną Giuditta. Ta pieśń nosi tytuł Kto me usta całuje, ten śni. Joanna Moskowicz. Joanna Moskowicz. Ukłony, proszę Państwa, dla Państwa. Ukłony dla wszystkich słuchaczy, którzy zapewne teraz przed radioodbiornikami słuchają Trójki. Za wszystkie wzruszenia, za pomoc, za serce dziękujemy za to, że spowodowali Państwo, że z naszej akcji Święta bez granic 2019, jak sądzę, Panie Dyrektorze, po prostu możemy być dumni. Te brawa są dla Państwa. Życzę Państwu, żeby Państwu się darzyło. Życzę Państwu pięknej, mądrej Trójki. Życzę Państwu, abyśmy spotkali się być może za rok w tym studiu przy okazji takiego koncertu, w ten czas, kiedy wszyscy podchodzą do siebie i serca drżą uroczyście jak na drzewach przy liściach liście. Jest cicho, choinka płonie. Na szczycie cherubin fruwa, na oknach pelargonie blask świeczek złotem zasnuwa, a z kąta z ust brata płynie kolęda na okarynie. Lulejże Jezuniu, moja perełko, lulejże Jezuniu, me pieścidełko. Kłaniamy się Państwu. Thank you.